Rasani ya toko iki lho. Lho ngopo ya raine koyo kopet. Hati ngene iki lho critane. Jane mesake aku ndelok rupamu aning piye gandeng kanca kentel to. Aku tetep kudu ngomong karo kowe. Ngomong opo? Wedokan kae sing tok aku pacarmu. Sing semleh diot kae. Sing ana fotone. Aku mau ngapus-apus. Awang-awang mutok kuwi. Raineng. Jok sok tak pikir ki aku gendeng kowe. Heeh. Mok pikir aku toyen duwe bojo semledot. Kandhani yo. Ya mesti iya, wong aku ki ngetutke kowe, Je. Bebek banget ya cah iki. Mok pikir aku ono iki. Cah iki ono cah iki mau wujud to iki. Geling-eling aku ora. Kira-kira ngudengkul, wae pisan-pisan gua hati eling